Dowiedz się więcej na podatki.gov.pl/niskie-podatki. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 22 kwietnia, minęła 19. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Akcje Polska jest jedna, inwestycje lokalne, zainaugurował w Janowie Lubelskim prezes PiS. O perspektywie przystąpienia Ukrainy do NATO rozmawiali w Trójce Politycy. Wieczorem wręczenie nagród Stowarzyszenia Wydawców Katolickich. Złote Feniksy otrzyma też Polskie Radio. Akcje Polska jest jedna, inwestycje lokalne zainaugurował w Janowie Lubelskim prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Ugrupowanie podsumuje w niej 8-letnie działania rządu dla samorządów. Podczas pierwszego spotkania w Janowie Lubelskim Jarosław Kaczyński mówił m.in. o tym, że przed 2015 rokiem Polska rozwijała się nierównomiernie, a inwestycje omijały mniejsze miasta i miejscowości. To była taka nierówność, która była faktem, ale ta metoda była stosowana świadomie czy mniej świadomie także w innych państwach i nigdzie nie przyniosła żadnego efektu. Mechanizm, który wtedy stworzono, był także mechanizmem, który obniżał rangę naszego państwa. Jutro spotkania w ramach akcji odbędą się w 15 miejscowościach. W Gorzowie Wielkopolskim z mieszkańcami spotka się premier Mateusz Morawiecki, wicepremier Mariusz Błaszczak odwiedzi Wołomin, a wicepremier Jacek Sasin Białystok. Janów Lubelski, Przemysław Lis, Polskie Radio. O perspektywie przystąpienia Ukrainy do NATO rozmawiali w programie trzecim Polskiego Radia politycy. Choć na Ukrainie trwa wojna, co zgodnie z zasadami sojuszu uniemożliwia członkostwo w NATO, to istotne jest wskazywanie perspektywy przynależności do unijnych struktur, mówił wiceminister obrony, poseł PiS Bartosz Kownacki. Na to czekają również sami Ukraińcy, żeby dać im perspektywę obecności w Unii Europejskiej i perspektywę obecności w NATO. I wtedy te morale, które pozwalają ponad rok już walczyć w tej wojnie, pozwolą kolejne miesiące, bo niestety ta, nawet jeżeli przyjdzie do ofensywy ukraińskiej, to boję się, że ona nie będzie tak spektakularna, że w przeciągu 2-3 miesięcy zakończymy tę wojnę. I żeby tym ludziom dać perspektywę. Ludzie, którzy nie mają perspektyw, nie mają o co walczyć. Jeżeli mają perspektywę, chcą walczyć, są w stanie ponosić ogromne wyrzeczenia. Wszystkie partie powinny pracować nad tym, aby zachęcać partnerów w Unii Europejskiej do większego wsparcia militarnego Ukrainy, mówiła posłanka Lewicy Razem Magdalena Biejat. Uważam, że Pałac Prezydencki zachowuje się w sposób absolutnie wzorcowy. Wystąpienie pana prezydenta chociażby na forum ONZ-u w zeszłym roku było wystąpieniem także mojego prezydenta. I bardzo dobrze. I cieszę się, że w tej sprawie jesteśmy zgodni. Cieszę się, że w tej sprawie jest porozumienie. Pracujmy nad partnerami w Unii Europejskiej, żeby bardziej się zaangażowali właśnie w ten wysiłek zbrojny. Przed wczorajszym spotkaniem grupy kontaktowej do spraw obrony Ukrainy w Ramstein sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg powiedział, że wszystkie kraje sojuszu popierają przyszłą akcesję tego kraju. W odpowiedzi na to premier Węgier Viktor Orban wyraził na Twitterze swój sprzeciw. Jan Paweł II i Benedykt XVI to dwa wielkie autorytety Kościoła, powiedział podczas targów wydawców katolickich były prefekt Kongregacji Nauki Wiary. Zdaniem kardynała Gerharda Müllera ataki na Jana Pawła II w Polsce to próba niszczenia Polski jako bastionu katolickości. Celem ataków na Jana Pawła II jest niszczenie wiarygodności Kościoła. W ten sposób chce się zniszczyć Polskę jako bastion katolicyzmu w Europie. Dugin, zwolennik ideologii Putina, powiedział, że celem numer jeden Putina jest zniszczenie Kościoła katolickiego w Polsce i od tego trzeba zacząć. Jeśli to się uda, Rosja będzie już mogła przejąć całą Europę. Za pół godziny w katedrze warszawsko-prawskiej kardynał Gerhard Müller otrzyma główną nagrodę Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Złotego Feniksa. Wśród laureatów jest też Polskie Radio. W kategorii multimedia nagrodzono albumy Biało-Czerwona Podziemna 1939-63 oraz kolekcję płyt gramofonowych z września 1939 roku. Pierwszy album przybliża dzieje Armii Krajowej, powiedziała dyrektor Agencji Muzycznej Polskiego Radia Bogna Kowalska. Polska podziemna aż do roku 63. To jest historia martyrologii też narodu polskiego. Albumy są fantastycznie wydane z bogatą ikonografią. Towarzyszą im bardzo obszerne buklety. Dzięki olbrzymiej pracy Archiwum Polskiego Radia udało się naprawdę zebrać dokument rangi najwyższej. Polskiemu Radiu przyznane zostanie także Feniks specjalny w kategorii mediów. Z okazji setnej rocznicy urodzin Gustawa Holoubka Teatr Polskiego Radia przypomni słuchowisko z jego udziałem. Będzie to warszawianka Stanisława Wyspiańskiego, mówi szef radiowej sceny Janusz Kukuła. Przejmujący, piękny utwór o walce o wolność i poświęceniu dla ojczyzny. W archiwum Teatru Polskiego Radia znaleźliśmy ten utwór z 1976 roku, w którym mistrz Gustaw Holoubek zagrał rolę generała Chłopickiego. Reżyserował to słuchowisko legendarny twórca Teatru Polskiego Radia Zdzisław Nardelli. Początek słuchowiska po 21 w programie pierwszym Polskiego Radia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Serwis sportowy w Trójce, Krzysztof Łoniewski. Iga Świątek w finale turnieju WTA w Stuttgarcie spędziła na korcie ledwie 17 minut. Jej półfinałowa rywalka Tunezyjka Ons Jabeur poddała spotkanie przy prowadzeniu liderki światowego rankingu 3-0 w pierwszym secie z powodu kontuzji lewej nogi. O zwycięstwo w imprezie Świątek zagra z Ariną Sabalenką. Białorusinka pokonała Rosjankę Anastazję Potapową do 1-2. Przypomnijmy, Polka broni tytułu w Stuttgarcie. W Barcelonie w turnieju ATP 500 w finale zagrają przedstawiciele młodego pokolenia Carlos Alcaraz i Stefanos Tsitsipas. Hiszpan łatwo w dwóch setach pokonał Brytyjczyka Daniela Evansa, a Grek z problemami w trzech Włocha Lorenzo Musettiego. W kraju poznaliśmy nowego prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Został nim jedyny kandydat na to stanowisko, Radosław Piesiewicz. Pozytywnie ten wybór ocenia czterokrotny mistrz olimpijski w chodzie sportowym Robert Korzeniowski. Jest menedżerem, ale też jest menedżerem, jest prezesem Związku Sportowego, czyli on nie przychodzi skądś tam, tylko jednak pracuje w organizacji sportowej. Prezes Krasiński wyraźnie powiedział, że ta misja, którą kontynuował, może być wzmocniona, może być rozwojowa właśnie wtedy, jeżeli Radosław Piesiewicz będzie ją kontynuował. Ja powiem po sportowym i pochodziarsku. Idziemy dalej, idziemy na pewno razem. Robert Korzeniowski przypomniał, że Radosław Piesiewicz jest ciągle prezesem Polskiego Związku Koszykówki. W piłkarskiej PKO Ekstraklasie czerwona latarnia tabeli gra z liderem. Miedź w Legnicy mierzy się z Rakowem Częstochowa i na kwadrans przed końcem przegrywa 0-1. Wcześniej Lechia w Gdańsku uległa 1-2 Krakowi i coraz poważniej biało-zielonym w oczy zagląda widmo degradacji. Dziś jeszcze jeden mecz o 20:00. Pogoń w Szczecinie zagra ze Stalą Mielec. W Bundeslidze kolejna wpadka Bayernu. Przegrał w Moguncji z Mainz 1-3. Na razie trenerska roszada w Monachium przynosi zdecydowanie więcej strat niż korzyści. Z potknięcia Bawarczyków ma zamiar skorzystać Borussia Dortmund. Prowadzi z Eintrachtem Frankfurt 2-0. Wracamy do kraju. Asseco Resowia Rzeszów po tiebreaku przegrała w pierwszym spotkaniu półfinałowym plus ligi z Zaksą Kędzierzyn-Koźle. Gospodarze prowadzili 2-0 w setach, w drugim zwyciężyli nawet do 13, ale siatkarska prawda głosi przecież, że jeżeli nie wygrywasz w trzech, przegrywasz w pięciu setach. Już któryś raz pokazujemy w tym sezonie, że ciężko nas do końca złamać. Oczywiście zdarzają się sety słabsze, ten drugi myślę, że kompletnie do zapomnienia. Już któryś raz to się powtarza, że mimo tego, że wynik jest dla nas niekorzystny, czy to w secie, czy ogólnie w meczu, to my się nie poddajemy. Gdzieś szukamy zawsze swoich szans. Tak było dzisiaj. No takie zwycięstwa smakują podwójnie. Zwycięstwem w pięciu setach rozkoszował się rozgrywający Zaksy Marcin Janusz. O 20:30 początek drugiej rywalizacji półfinałowej. Aluron Warta Zabiercie zagrał siebie z broniącym tytułu Jastrzębskim Węglem. Na tym etapie rozgrywek gra się do trzech wygranych. Na zakończenie żużelek, jak mówią kibice czarnego sportu, reprezentacja Polski w Stralsund w Niemczech obroniła tytuł drużynowych mistrzów Europy. Wystąpiliśmy w składzie Bartosz Zmarzlik, Szymon Woźniak, Dominik Kubera, Jarosław Hampel i Bartłomiej Kowalski. Drugie miejsce zajęli Duńczycy, trzecie Brytyjczycy. Niedziela dość pogodna, z wyjątkiem zachodniej Polski, gdzie może przelotnie padać, a nawet zagrzmieć. Niewielkie opady możliwe również na Podkarpaciu, a wysoko w Tatrach opady śniegu. Na termometrach 15 stopni na zachodzie i miejscami nad morzem, 19 na wschodzie, 21 na Śląsku i Opolszczyźnie i w centrum kraju, do 22 lokalnie na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Lidia Grychtołówna w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Już w lipcu nestorka polskiej pianistyki obchodzić będzie 95. urodziny. Z tej okazji zapraszamy na wyjątkowy recital artystki, który wypełni muzyka m.in. Chopina, Schumana, Schuberta i Lista. Niedziela, 23 kwietnia, godzina 18. Organizator Polskie Radio Chopin. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl i na godzinę przed koncertem w kasie studia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Departament Rytmu. Dobry wieczór. Za trójkową konsoletą Zofia Kruszewska. Przed mikrofonem, jak co tydzień o tej porze, Radosław Okrasko. Zaczynamy Departament Rytmu. Na początek zaśpiewa dwa razy Elton John, Cold Heart i I'm Still Standing w Trójce. Human sign when things go wrong.

Trzeci Polskiego Radia. Podczas dwóch piosenek odwiedziliśmy muzycznie Teksas i Monako, nie opuszczając Wielkiej Brytanii, ponieważ, jak wspomniałem, grupa Teksas pochodzi z Glasgow, a duet Monako z Manchesteru. I to właśnie Monako zagrali What Do You Want From Me? Duet powstały jako peryferyjny projekt Petera Hooka z New Order. A my w trójkowym departamencie rytmu zostaniemy. W Wielkiej Brytanii zagrają Londyńczycy, zespół Coldplay, i to aż dwa razy. Speed of Sound i Clocks w trójkowym departamencie rytmu. Like Program Trzeci Polskiego Radia. Let's go out and I can be saved. Wielkiej Brytanii. Skoczymy teraz do Stanów w trójkowym Departamencie Rytmu i mam nadzieję, że to będzie fajowa jazda, bo Jump zaśpiewa David Lee Roth z kapelą Van Halen, a potem jeszcze Tilaf i Stany w trójce. Program Trzeci Polskiego Radia. Normalnie stary w każdym klubie. pozwolić. Normalnie stary, żarcie jest w stanie. Najlepszy ketchup na świecie. Państwo ci buli co miesiąc kasę. Przeżyliśmy podróż do Stanów z Tilawem, przeżyjemy też muzyczne ukąszenie w piosence Jak żądło, która pochodzić będzie z albumu Al Capone, a chwilę później w trójkowym departamencie rytmu perkusista Tilawu Sydney Polak otworzy wino ze swoją dziewczyną na antenie trójki niestety.

told themselves to be a cult. They didn't know his many strategies. They told themselves to be a cult. They didn't know his many strategies.